अभिमान बोला, आराध्या मेरे बारे में भी तो सोचो, मैं तुम्हारे बिना और वीर के बिना कैसे रह रहा हूँ। आराध्या बोली, मैंने आपको वीर से दुख नहीं किया, आपका वीर पर पूरा हक है, चाहे तो आज ही इसे लेकर जा सकते हो, लेकिन मैं अपने माँ बाप को ऐसे छोड़कर नहीं आ सकती। जानती हूँ थोड़ा सा सेल्फिश होकर सोच रहे हो, लेकिन आप ही तो सोचिए कैसे आ जाऊं मैं, मुझे मजबूर मत कीजिए, प्लीज अभिमान मत कीजिए। इतना कहकर आराध्या ने फोन कट कर दिया और अपने कमरे में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि प्यार तो आराध्या भी अभिमान से बहुत करती थी, मन तो उसका भी नहीं लगता था। और तभी वीर अपने छोटे छोटे कदमों से चलता हुआ आराध्या के पास आया और उसके आंसू पोंछने लगा। आराध्या ने वीर को कस कर गले लगा लिया। वहीं दूसरी तरफ अभिमान बालकनी में खड़ा हुआ था। पिछले 2 साल से उसकी यही हालत थी। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे वो दिन याद आया जब वीर का जन्म हुआ था। फ्लैशबैक, अभिमान ने आराध्या को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया था और खुद कॉरिडोर में खड़ा हुआ था। तभी एक नर्स आई और बोली, मिस्टर रघुवंशी, आप चाहें तो अपने बच्चे को इस दुनिया में आते हुए देख सकते हैं। अभिमान ने अपने पीछे खड़ी रघुवंशी फैमिली को देखा और सबने उसे अंदर जाने का इशारा किया। अभिमान भी एक्साइटेड होता हुआ अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने आराध्या के चेहरे पर दर्द देखा तो उसके चेहरे पर भी दर्द आ गया। आराध्या लंबी लंबी सांसें ले रही थी। अभिमान जल्दी से आराध्या के पास आया और उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आराध्या इतनी दर्द में थी कि कुछ बोल नहीं रही थी। उसने कसकर अभिमान का हाथ पकड़ा हुआ था। अभिमान वैसे तो बहुत स्ट्रांग इंसान था, लेकिन आज उससे आराध्या की हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने आराध्या के चेहरे पर आए हुए पसीने को साफ करते हुए कहा, बस हो जाएगा, हो जाएगा। आराध्या दांत पीसते हुए बोली, होना तो पड़ेगा ही ना, मैं ना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अभिमान ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है तोड़ देना मेरा मुंह, तुम्हारे पति का मुंह, लेकिन प्लीज अभी थोड़ी हिम्मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इतना कहकर उसने फिर से आराध्या के चेहरे पर आए हुए बालों को एक तरफ किया और उसके चेहरे पर फूंक मारने लगा। आराध्या लंबी लंबी सांसें ले रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। ऐसा लग रहा था आराध्या कुछ कहना चाहती है, लेकिन शायद सही वक्त का इंतजार कर रही थी। और तभी आराध्या ने एक गहरी सांस ली और एक चीख उसके मुंह से निकली। अभिमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने आराध्या को वहीं गले लगा लिया और फिर उसके गाल को चूमकर बोला, आई लव यू आराध्या, आई लव यू मेरी गिलहरी। आराध्या ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई, बस कुछ कहा नहीं क्योंकि उसके चेहरे पर थकावट साफ दिखाई दे रही थी। तभी एक नर्स बोली, सर बेबी बॉय हुआ है, देख लीजिए। अभिमान ने आराध्या के हाथ को पकड़कर चूमा और फिर अपने बेबी यानी वीर को गोद में ले लिया। वो वीर को ही देखे जा रहा था। वीर इस वक्त सोया हुआ था, एकदम अभिमान पर गया था। अभिमान ने आराध्या को वीर को दिखाते हुए कहा, ये देखो मुझ पर गया ना। आराध्या बोली, नहीं पापा पर गया। अभिमान ने हैरानी से बच्चे को देखा और बोला, हाँ मतलब मैं भी तो पापा पर ही गया हूँ ना। आराध्या के चेहरे पर मीठी से मुस्कुराहट आ गई। अभिमान अपने बच्चे को देखकर बोला, आज तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है गिलहरी, जान भी मांग लो तो दे दूंगा। आराध्या बोली, जान नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। अभिमान ने हैरानी से आराध्या को देखा तो आराध्या ने फिर कहा, बताइए कुछ मांगूंगी तो दे देंगे। अभिमान ने मुस्कुराकर कहा, क्या चाहिए तुम्हें, प्रॉपर्टी, पैसा, बंगला, गाड़ी, जो चाहे वो दे दूंगा, सब कुछ तुम्हारा ही तो है, इनफैक्ट ये इतना बड़ा बिजनेसमैन तुम्हारा ही तो है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। आराध्या बोली, इन सबसे बहुत ज्यादा कीमती जो शायद आप मुझे दे ना पाओ। अभिमान बोला, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें दे ना पाऊं। आराध्या ने अपना एक हाथ अभिमान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, वादा कीजिए मैं मांगूंगी तो आप मुझे दे देंगे। अभिमान अब हैरान हो गया, उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई, क्योंकि वो जानता था आराध्या मजाक नहीं कर रही, कुछ ऐसा मांगेगी जो शायद वो सच में ना दे पाए। अभिमान बोला, प्लीज आराध्या ऐसा कुछ मत मांगना जो मैं दे ना पाऊं। आराध्या बोली, ये क्या बात हुई, अभी आप ही ने कहा ना कि मैं कुछ भी मांगूंगी तो आप मुझे दे देंगे, तो फिर दीजिए, सबसे पहले वचन दीजिए। इतना कहकर उसने अपना हाथ एक बार फिर अभिमान की तरफ बढ़ाया। अभिमान की पकड़ अपने बेटे पर कस गई। आराध्या ने आंखों में ही कहा, प्लीज अभिमान वचन दीजिए। पता नहीं उस वक्त अभिमान को क्या सूझा, उसने अपना हाथ आराध्या के हाथ पर रख दिया। आराध्या ने अभिमान के हाथ को पकड़ लिया और बोली, मैं यहाँ से मेंशन नहीं जाना चाहती। ये सुनकर अभिमान के चेहरे की हवाइयां उड़ गई, वहीं आराध्या की आंखों में पानी आ गया। तभी वहां एक नर्स आई, अभिमान ने बेबी को नर्स को दिया और बोला, बाहर मेरी फैमिली खड़ी है, उन्हें भी दे दीजिए। नर्स ने बेबी को ले लिया और वहां से चली गई। अभिमान सीधा एक स्टूल लेकर आराध्या के पास बैठ गया। उसने आराध्या के हाथ को कसकर पकड़ लिया और बोला, क्या चाहती हो? क्या तुम्हें ये शादी में नहीं रहना? क्या तुम सच में हमारा डिवोर्स चाहती हो? क्या तुमने अभी तक मुझे माफ नहीं किया? आराध्या बोली, ऐसी बात नहीं है, आपसे अच्छा जीवन साथी मुझे मिल ही नहीं सकता था। आप इतनी रिच पर्सनैलिटी है, इतने अच्छे हैं, उसके बाद भी आपने मुझे पाने के लिए कितना कुछ सहा। आपको तो मैं सपने में भी नहीं छोड़ सकती, हकीकत में छोड़ना तो दूर की बात है। अभिमान बोला, तो फिर पहेलियां क्यों बुझा रही हो? साफ साफ बताओ क्या कहना चाहती हो, मेंशन क्यों नहीं जाना? आराध्या ने इस वक्त हाथ जोड़कर कहा, अभिमान भैया के जाने के बाद मम्मी पापा अकेले रह गए, उनकी कोई देखभाल नहीं करता। पहले पापा बाहर जाते थे, लोगों के बीच बैठते थे, अब घर से निकलते ही नहीं। अगर सच में तुमने मुझे प्यार किया है तो मैं यहाँ से अपने मम्मी पापा के घर जाना चाहती हूँ। हो सकता है मेरे बेटे को देखकर उनका ध्यान बढ़ जाए, हो सकता है कि वो हमारे बेटे को देखकर फिर से जीने की इच्छा करने लगे। अभिमान प्लीज, मुझे बहुत सालों बाद मम्मी पापा का प्यार नसीब हुआ है, बेटा ना सही बेटी सही, मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं अपने माँ बाप की सेवा करूँ, प्लीज अभिमान। अभिमान की आंख हल्की सी भीग गई, वो बोला, ये कैसे पॉसिबल है? आराध्या, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा, अपने बेटे के बिना कैसे रहूंगा, और पता नहीं अनिरुद्ध आएगा भी या नहीं। आराध्या ने झटके से अभिमान के मुंह पर हाथ रख दिया और बोली, ऐसा मत कहो कि मेरा भाई नहीं आएगा, आएगा मेरा भाई, आएगा, और जिस दिन वो आया ना, मैं आपके पास आ जाऊंगी। अभिमान ने नामे गर्दन हिलाई और बोला, मैं तुम्हें वहां जाने की परमिशन नहीं दूंगा, तुम चाहो तो अपने पेरेंट्स को लेकर मेंशन में रह सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगा। आज ही मेरा बेटा इस दुनिया में आया है और आज ही तुम मेरे कलेजे के टुकड़े को मुझसे दूर करना चाहती हो। आराध्या बोली, मैंने माँ पापा से कई बार कहा कि वो अकेले रहते हैं तो मेंशन में आकर रह ले, लेकिन वो आना ही नहीं चाहते। और तो और पिछले हफ्ते तितली उनसे मिलने गई थी, वो तितली से भी नहीं मिले। प्लीज अभिमान, हाथ जोड़ कर कहती हूँ, मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो प्लीज, कुछ और नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा प्लीज, मैं अपने मम्मी पापा को ऐसे नहीं देख सकती। अभिमान को समझ नहीं आ रहा था, वो बस नम आंखों से आराध्या को देख रहा था। आराध्या ने एक बार फिर हाथ जोड़कर कहा, आपका बेटा आपका ही है, आप जब चाहे अपने बेटे से मिल सकते हैं, जब चाहे घर आ सकते हैं, प्लीज अभिमान मान जाइए ना। अभिमान ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और अगले ही पल उसने आराध्या को गले लगा लिया। आराध्या ने भी अभिमान पर अपनी पकड़ लपेट दी, लेकिन वो रो रही थी। अभिमान बोला, अपने मन की भी करोगी और रोगी भी। आराध्या बोली, अपने मन की करना नहीं चाहती, लेकिन क्या करूं, क्या करूं मैं। फ्लैशबैक एंड। अभिमान ने गहरी सांस ली, काफी रात हो गई थी, वो सोया नहीं था। ये वो पल था जब अभिमान से उसकी बीवी और बच्चा दूर हो गए थे, दूर होकर भी दूर नहीं थे। अभिमान ने खुद को बिजनेस में पूरी तरीके से झोंक लिया था, लेकिन फिर भी उसे आराध्या और वीर की बहुत याद आती थी। अभिमान अपने कमरे में आकर बेड पर लेट गया, पता नहीं किस वक्त उसे नींद आई। अगली सुबह अभिमान फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकला तो सामने से सरगम वासु को लेकर आ रही थी। वासु को देखकर अभिमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, उसने अपनी दोनों बाहें फैलाई तो वासु ने भी अपनी दोनों बाहें फैला दी। सरगम ने वासु को अभिमान को दे दिया। अभिमान ने वासु से कहा, तो लिटिल चैम कैसा है, सुना आजकल बहुत परेशान करने लगे हो। सरगम बोली, भैया वो दांत आ रहे हैं ना इसके, इसलिए ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया। अभिमान बोला, चलो मैं इसे लेकर आता हूँ, तुम जाओ नीचे। सरगम ने हाँ में गर्दन हिलाई और वहां से चली गई, लेकिन अगले ही पल उसका मन भी उदास हो गया। सरगम ने हल्का सा पलटकर अभिमान और वासु को देखा, अभिमान वासु से बात कर रहा था और वासु भी हंस रहा था। सरगम खुद में ही बोली, बस जल्दी से अनिरुद्ध मिल जाए तो भैया का अकेलापन भी दूर हो जाएगा। फिर वो नीचे चली गई। वहीं अभिमान वासु को देखकर बोला, हाँ भाई वासु, क्या हो गया भाई, इतना गुस्सा, इतना चिड़चिड़ा क्यों हो रहा? वीर होता ना तो तेरे जैसा नहीं होता, इनफैक्ट तुझसे ज्यादा महान होता। तुझे पता है वीर चलने लगा है, जाएगा वीर के पास मिलने, जाना है वीर भैया के पास, जाएगा। वासु ने भी हाँ में गर्दन हिला दी और तभी शिवाय, जो कि अभी अभी कमरे से निकल रहा था, उसने अभिमान और वासु को देखा। उसके चेहरे पर भी एक उदासी ठहर गई, लेकिन कर भी क्या सकता था। तभी आर्या भी कमरे से बाहर निकली, उसने अभिमान को देखा और फिर शिवाय को देखकर बोली, क्या देख रहे हो? शिवाय बोला, हम अपने बच्चों की जिंदगी जितनी बनाने की कोशिश करते हैं उतनी ही बिगड़ जाती है। आर्यन ने शिवाय की कमर पर हाथ रखकर हल्का सा उसे रब करते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा। शिवाय ने आर्या की बात पर भरोसा किया। आर्या ने आगे कहा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, अनिरुद्ध मिल जाएगा, फिर हमारी बहू भी घर वापस आ जाएगी। और रही बात हमारे अभिमान की, वो इतना कमजोर नहीं है, बहुत स्ट्रांग है मेरा बेटा, बहुत स्ट्रांग। अगर वो अपने मरे हुए रिश्ते में जान डाल सकता है तो कुछ भी कर सकता है। शिवाय ने हाँ में गर्दन हिला दी। फिर उसने हल्का सा झांक कर देखा तो लगभग सब डाइनिंग टेबल पर आ गए थे। अगर कोई नहीं था तो वो युग। शिवाय बोला, युग चला गया। आर्या ने कहा, वो तो सुबह सुबह ही चला गया था, उसे लगता है कि गर्मा वापस आएगी और सब ठीक हो जाएगा। शिवाय बोला, उसके प्यार में वो ताकत है कि वो गर्मा को वापस ले आए। हमारे बच्चे सच में कमजोर नहीं है, बहुत स्ट्रांग है। उन्हें पता है जिंदगी कैसे जीनी है, कब किसका हाथ पकड़ना है और कब किसका हाथ छोड़ना है। फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। आर्या ने हल्के से हाँ में गर्दन हिलाई और अपना सर शिवाय के सीने पर रख लिया, और शिवाय ने भी अपनी पकड़ मजबूत कर दी। लेकिन अगले ही पल शिवाय मन ही मन खुद से बोला, पता नहीं कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, हर जगह तो ढूंढवा चुका हूँ, लेकिन अनिरुद्ध का कुछ पता ही नहीं चलता। वहीं दूसरी तरफ एक गाड़ी सिटी हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी। उस गाड़ी में कोई और नहीं, युग बैठा था। युग ने बिल्कुल बराबर में फूलों का बुके रखा हुआ था और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। युग गाड़ी से उतरा, उसने दूसरी साइड जाकर बुके उठाया और सीधा हॉस्पिटल के अंदर जाने लगा। उसने रिसेप्शन पर बैठी हुई लड़की को देखकर कहा, गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल। रिसेप्शनिस्ट ने मीठी सी मुस्कुराहट के साथ युग को गुड मॉर्निंग का रिप्लाई किया। युग कॉरिडोर से होता हुआ अंदर जा रहा था तो उसे एक डॉक्टर दिखाई दिया। युग बोला, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। डॉक्टर ने भी युग को देखकर मुस्कुराया और कहा, गुड मॉर्निंग युग। युग हॉस्पिटल में किससे मिलने आया है?